مکه ذکر ہو چھے شراب نہ ہو جوارن دار بچو ساتھ نو مکه سو ذکر ہو تقوا تا افعال قبیح ہونا او وس ذکر دے تقوا دا اقوال قبیح ہونا افعال قبیح او بیا اقوال قبیح ولا تجعل الله تصمغر ذوي الله لرا عرضتنا نشاني او يعدال لأيمانكم دفار قسم نخبلو تاسو چكم قسم نخبلو نقال تاكي ارضك الله فاق نردال مجرد بي شبس نسا خبرو زما دي فخد تعالى قسم يو زما دي الله ويو ولا تجعل الله تأسم كرد وإلا ترى غرضتنا دال يا نشاني لأيمانكم دفار لك سمون استاسوم ودنا دريك اسمنا في جنة نبيا بلا دي ترجمة بان دي خوش ابو جي متوجش ذولك ما مثال ما تازيم نفسي غستي لذر روپه او عظیم ما تا کال پسوید وکال پسویم میاش پسوید چیزی دماغ پیسی دماغ پیسی اوز دماغ پسید که و دماغ پسید که داری چه اخو ما ورکلی دی اخو ما تا پی خمد مینم چه پیسی ما ورکلی دی او ده تا بیاز قسم اخرم یو دادا لمن لغو دی دیکی سنشتا یمین لغو او بل من الله آغر شراكم كابليان تو تيرا جرى شراء غورو خدر اگرانو شو يو اللہ شباس داغا چند دنو واللہ شباس پداغا را دنو فدوه ما خبرانو دار اغي عدد تي تاكي كلام ملي ادائي من الله ولي ده يو سورت منو پشو دوه ام سورتو عظيم نما نظر روپی غصيري کال پس دي ما تهو چجي دماء پیسي و زمان چه ما خواسم نری ورکلی ما خواسمو نری ورکلی راشه جماعت که مدرسه که دانا شو جوڑا که او داتایم چه سشه راشه جماعت که بگیونو پا قرآن داتا تسلی کم لامبا ما تسلی کم چه ما تال نرکلی داتا سکه چند داری ما ورکلی وی نا نا اما که خواب ماز رویشه تا ورکلی دی کنا دیکی را کست دوستا کم نو دیت وی یمین غموس غمس دیکھے جہنم کے غپا والنے کپارا دے دوارو کی نشتہ یمین لغو کی غموس کی کپارا نشتہ دا کپارا چی دا رسول کی زمانے سر تعلق کری سسرا نن نفس پاز نیکی نکوما یو کس قسم اخری دا نن نفس پاز تقوی نکوما قسم اخری دا نن نفس پاز جمعات تنظما قسم اخری دا نن نفس پاز پوڑر نسکما دا نن نفس پاز چه تدوان قسم لیمنس کے روح کولا اغیروان چو دفع کی پتشی گلتا او پڑا تا قسم اخری چی باس نن نفس پر پختانو مومنان پر بس کس نکوما روح نکوما دا آن قسم دے چی دا رسول کی زمانے سر تعلق لری کوش نمان دے دیکھو اس مسئلیت بری قسم دا یو دے وہ مسئلیت بری ربی کریم فرمائے کتا دا نیکے دا کارنا قسم خوردی نو خیر دا قسم دے مات کو پاپارا رکھا تو سوچ ہے نن نفس کو دا پلانی جمعات تنظم دا خواہ نیکے کار گئے دا قسم دے مات کا دری سور کا کفارا ورکا او کتا دا ایسو نا قسم خوردی چی ایس منس کم پورڈر چرس نبیتا دا اسلامو چی پر قسم دے ٹنگ پا دے شما دا وی ماں پوچھ رہے ماندے او کفارہ چی دا نو آگا پا دی قسم کی دا اچھی دا دی یمین غموس سر بس چلکو دا خو بیار شرک نم سخ شو شرک ماب کی گی او دا نماب کی ماب کی دو خبر نشتا رہے جان جہانم کو غوپا والی دا باگی کم ذاکرے چی نماب کی دا ستا دا دی مافی صورت پسند یمین غموس چی جہانم کی والا غوپا والی کن بے بیرو بسی کر او دا ہی نمخ کی دنیا کی دنیا کی نشتا و جہانم کی پکا غوپا دا غوپے نہ بچ کی دی نشتا جی غوپا کئی بچ لیکن پا اوساری سے دیکھو رہے داو داو پکی نشتا جی ہمیشہ رفارا با جہانم کی و یہ جہانم کی پکا غوپا دا ہاں دا کم قسم شو یمین منعقیدہ کنا راتون کی زمانہ چاہتا رکھتے بیا د دې یمین مناقضه د کفاره شې ده نو دا اومه سپاره ده سوره مائده او 89 نمبر آیت سره وړو سوره مائده اومه سپاره او 89 یې ګوتې خو ځوې لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إذا ذي كفارة سيدا فعام ملكو الليلة سمسكين أنتا نجيب لون وبخور مكباب نانا من اوسط ما تطعمون اهلكم اعمت وسجد سخراك وفقر كور والبان لو بيار ولا او سريك ولا تكني وسروك بدا اخرجي دي بادرنا مصر والدي او كسوة هم او يا شكم نانو كفر دي سو مسكين انت بكفر اهلي لا سو مسكين انت يا او تحرير رقبتنا يا شكم نانازاد واللي او غلام دي وسي او كستا قسمونا اخري وده اوكي بچه مده سوري قسمونا اخري او دي خسره ده اوكي بچه مده وإن لم يجد فصيام 3 أيام كذا نمومين بيا روجين ولي دري ورد مسلسل اكفاري جسم روجين نابا متواتر مسي ودل ترش ولا تجعل الله فمسال بوشوه كنا تاسم قردوي ألا ذرا عرضتنا نشاني لأيمانكم نفار قسم نستاسو أن تبروا دنك كولنا وتتقوا أو دتقوا كولنا وتسلوا أو دروا كولنا بين الناس فما بين خلقك تاسو لدينا مني كده نكينا مني كده تخوانا لإصلاحنا ديك كسامونا مخرى والله سميع عليم الله فاك وريد الوالدي او عالم ذيب لا يواخذكم الله ننسي تاسدر الله فاك باللغو بإرادة وطولك باللغو فاك بإرادة سرا في أيمانكم فقسمون استاسك ولكن يواخذكم لكن نسيتاسنا بما فها قسم ماندي كسبت قلوبكم وشكم قصد كرد ازرون استاسو دي بما كسبت قلوبكم تلاندو لكي يمين غموس غير ميم ووسين ناقو بيوالن خاوس مجان لما صدر اشي سوكتو جيما دا سكسام كرو کفاره ورکه دا غریب پرې تقسیم نه پوهېږي دا مو چېرته زه خو چې 98% مسئله راشي په پلانې نه ته چې کفاره ورکه ای کړه کفاره یې نه کفاره کوم یو کړه مراقده راتلونکي زمانې سره شته کفاره صرف دی کې نور کوم نشته اوسې و ته مولیان کفاره ورکه خدام هم دغه راشي کو ژوندې نه خیره یو کس ته لږ ورنوري او بل ته یې دستر وکړه د قسم کفاره ورکه او درې سنو د روپېره وړه بس وي څه نشته دی انشاءالله یې دلاکه او کفاره پرې سور کړي د قسم دې ناشنا ته ګوره لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لكن نسيت صدر بما فحاسبت كسبت شقم قصد كلوي قلوبكم ذلون استاسو والله الله فاك غفور بخشش والدي حليم او صبر والدي اوس استادانو دا مسله به داسې یاد ساتئ نو تاسو باندې ترجمه کړي بیا خلط ملت نه راځي ها دا ګوتره کې داسې کوي ایله مسله به وشي بیا طلاق رجعي بیا خلع بیا طلاق معنس دا داس ترتیب سره ها ایله مسله به وشي بیا طلاق رجعي بیا خلع بیا طلاق معنس دا خلع د رجعي او د دې نه درسته سره تلکه مې هم صدر شه دلته نو تاسو باندې مخرت مرات بیان راځي دا خلق چې ده نو دې د طلاق رجعي او د مؤنث په منځ کې ګرځولی ده. پوه شوې باندې؟ اوس ګورئ. للذين تفردها كسانو يؤلون من نسائهم شعري إلاك دخلوا بميان سرام دي يؤلون تولك يبعدون عن نسائهم دامين بحمان عن سرش يؤلون من نسائهم يبعدون عن نسائهم شلركيكي دخلوا بميان نام یا للذین دفردها کسانو چه قسمون سرزان جدا کوي یعلون من نسائهم چه قسمون سرزان جدا کوي دخلو ببیانونا دا ترجمه تلو کی چه قسمون سرزان جدا کوي دخلو ببیانونا اس مسئلہ ورہا نبیہ با ترجمه بانے پوش یو کس دیو اگا قسم اخری باز خدت غسی بل سراغی و تو چې تاته بده صدور میاشتې یا صدور میاشتې نه زیاته نه در نږدې کېږم دې په دو مسلو کې راګیر شه. څو کې راګیر شه؟ دوه کې. چې صدور میاشتې دې پوره کړي او ښځې ته ور نږدې نه شي، چې له صدور میاشتې تېرې شي دې نه پس په داده کې طلاق بین به څه شي واقع بشي. او که دې وایي چې نه څلور میاشتې خو ما ویلي وو څلور میاشتې پوره کوم نه، او یو میاشت پس ورسره میلاویږي، دوه میاشتې پس رجوع ته کې، درې میاشتې پس رجوع کې، نو بیا به دا قسم کفاره ورکړي. نو که وخت تېرېږي وروسته کوم طلاقو کې راګیریږي بینو کې، او که دا څلور میاشتې که دننه ورته رجوع وکړه کفاره ورکړي، د قسم کفاره ورکړي. ورسره پوه شوې؟ دلته لږ سوال راځي چې نبي اسلام خو چې بیبیانو سره ایلا کړې وه یو کم دیر سره دی یا دیر سره دی، نبي اسلام یو کم دیر سره پوره شته نه راکوز شه بر اوسېدی که نه راکوز شته. نو صحابي تپوس وکړه چې یا رسول تاسو ایلا نه کړې، تاسو خو میاشت ایلا کړې وه او دا خو لا میاشت نه پوره. نبي اسلام ورته چې میاشت یو کم دیر شو مي میاشت یو کم دیر شو مي اغا ایلا چې نبی اسلام کړو هغه ایلا لغوي وه، یو ایوا ایلا لغوي وي، یو ایلا اصطلاحي. نو اصطلاحي خو د څلورو میاشتو نه کمه نه، ایلا اصطلاحي خو څلورو میاشتو نه کمه نه، او ایلا لغوي دا نه چې تاسو ګنټه نه میلاویږم، تاسو ورځ نه میلاویږم، تاسو څلور ورځې نه میلاویږم. مثال خپله موده چې د ایلا نه څلورو میاشتو ده خپل مودې سره څلور میاشتې. للذین دفردها کسانو یؤلون چې قسمونو یؤلون من نسائهم چې قسمونو سره ځان جدا کوي من نسائهم دخل بمیانونا لور ځان په مسله پوه وی نو بیا په ترجمه تربصوا أربعة أشهر انتظار كولي دسلور مياشتو فإن فاؤوكو پس کو چرتر خواندان رجوع اکللا فإن فاؤو پس کو چرت دی وافس تلو رجوع اکللا نچه وافس تی رجوع کی دی عبارت رسولی کی فعليه الكفارتو فعليه الكفارتو فده بانی کفارتا دا فإن فاؤو کدی رجوع کړل نو فعليه الكفاره. اوس دا رجوع چې ده وکړه ده کله وکړه؟ نمبر دو فی اربعة اشهر نو په څلورو میاشتو کې دننه که ده رجوع وکړه نو بیا په ده باندې کفاره ده. فی اربعة اشهر نو